Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag og velkommen til De Sorte Spejdere, det musikalske talkshow, som sender direkte her på B3. Måske er det helt korrekt at sige, at det ikke er talkshow, der sender det også. De fleste dage i løbet af et år påtænker vi at sende programmet. Velkommen til og glæde dig på påske. Mit navn er Anders Lund Madsen. Her over for mig sidder min bedste ven, Anders Breinholt, der ser pokkers godt ud. I lige måde. Det er påsken, har været god ved dig. Ja, og dejligt ved mig. Mm. Det er lam, og det er frokoster. Ja, vi måtte jo ikke få lam, fordi at der havde de små børn ud og se nogle lam, som det var synd for. Så var blevet til pels, og nej, så fik Kira Eggers, der ødelagt det. Lige med, jeg så godmorgen, der var i vores. Ja. Og der er Kira Eggers inde, og så hende der, hvad hedder hun, modedamen. Pas nu på. Modeeksperten Eva Kruse inde. Eva Kruse. Og der sker der Eva Kruse er for. Hvad er hun for? Pels fra små lam. Hun er for pels? Hun er for pels, og Kira Eggers, det ved vi jo. Hun er en militant modstander af pels. Hun er ikke så vildende pels. Og der vil jeg da sige, hvis jeg havde en dyre rettigheds- eller retsorganisation, så ville jeg være rigtig glad for at have Kira Eggers som ambassadør, som talsmand. Ja. Det, hun er klar i mailet. Ja. Hun formulerer sig helt fantastisk. Og, og rationelt i sin argumentation. Ja, også det, og ser ikke forurettet ud og sidder og kaster håret tilbage hele tiden, som om, er jeg med i Daytona 500 nu, eller er jeg sidder i Godmorgen Danmark? Det er du på samme. Godmorgen Danmark, og man må sige. Hvad sagde hun? Ja. Var hun en god sag? Eller var hun en god kvinde for sagen? Nej. Af med pelsen, piger? Ja, det var ikke sådan noget. Nej, det tror jeg, det gør hun ikke mere. Nej. Men at man ikke skulle gå med pels? Det var at de små lam, der bliver brugt, hvor de tager hånden ind i røven på dem, og så flår de pelsen af, og så bliver det til en pels. Har du slet ikke fulgt med i den sag? Nej. Hvad sker der med resten af lammet? Det smider man bare ud. Nå. Men så Eva Kruse sagde, at det er et FN-støttet projekt. Så alle i Zambia og Namibia, de lever af det her. Og hvis det var, man så forbød pelse, jamen det er fordi, det fortæl mig det for grunden. Undskyld, hvis der er børn, der lører. Okay. Man tager en lang. Du kan købe en pels. Men er det en perversianer, fordi så har min mor altså gået med, siden jeg var 6 år gammel. Jamen, og så er det noget med, at det er jo foster, Anders. Det er jo foster, Anders. Det er stykke pels. Man tager det lille lam. Det er 3 dage. I sin moderskød. I 3 dage, og så tager man et stykke pels lige for numsehullet, ikke? Nå, det er jo fordi, de ikke skal få de der orm. Det er 2 forskellige problematikker, Anders. Der er dels de persianer pelser, ikke? Hvor man tager det lille lamme, men det stadig er i moderskød. Altså inde i maven? Ja. Og siger, nu skal du ikke være lam længere. Og så laver man pels ud af pelsen, fordi den er helt, helt jomfruelig. Det lyder da bizart. Det er bizart, men på den anden side, du tager også lam, der er sådan nogle par måneder gamle, og slagter dem og spiser dem. Ja, men det er rigtigt. Jeg er også besynderlig. Eller man skal behandle grise. Grise, der må vi sige, det er en helt. Grise og kyllinger, det er noget andet. Det er ikke rigtig dyr, Anders. Nej, fordi dem er. Nej, grise er, de må vi jo nok. Der kan man jo sagtens have dem på fabrikker, hvor man har et par tusind svin. Burgrise. Som ikke rigtig får lov at gå nogen sted hen, fordi. Det skal vi sgu ikke røre ved, Anders. Der må du sige, der tror jeg heller ikke, du får Kira Eggers til at ligge med svinene. Nej. Og kyllinger er en helt anden historie. Også set. Ja. Crispin Kira. Nej, det tror jeg ikke. Kirke Hyllinge 500 hed den. Så kan man selv. Og høns en helt anden historie, fordi der er det jo det der med, at man jo godt kan være meget ked af pels, og så gå ned og købe buræg samme dag. Ja. Det gør jo ikke noget. Ja. Små høns der, som sidder 4 på 1 kvadratcentimeter. Kære lytter, her er en lille insiderhistorie fra De Sorte Spejder redaktion, som jo i dag er Gry, vores redaktionschef. Det er Rebecca, vores journalistpraktikant, så det er Henning Mortensen, vores backup-tekniker, den Oscar-nomineret lydmand, Henning Mortensen, og det er uden spørgs bag. Og så er det jo filosofen, Carsten Holt, og det, der normalt sker, hvad sker der cirka 7 minutter over 2, det er, at Carsten kommer løbende ind i studiet med dagens programoversigt, ja, altså, vi har indhold til programmet. Det, og han så gør, så går han ligesom ud af vores studie, sætter sig ud ved sin plads, og så går han på sin computer. Nej, så går han i sådan en vegetativ stadie. Nemlig. Og det, der så sker, det er, at i dag, der går han direkte ud til sin computer, logger sig på, og nu kommer han så ind i programoversigten nu. Og må jeg da spørge, Carsten, hvad er årsagen til denne fuldstændig letfældige omgang med sin, sin arbejdsplan? Og en programoversigt kommer du ind med? Det er påskestress. Uhej, vilde dyr. Men når jeg kigger ned over vores programoversigt, tak, der er en massen. Ja, og kære lytter. Så kan jeg sige, at det her bliver et af de bedste programmer, vi nogensinde har lavet. Det tror jeg. Jeg tror, at jeg vil give dig ret. Jeg har sjældent set, det kan godt være, det var også derfor, den kom så sent. Den er meget tung. den er tung, og den er indholdsrig, og den er dejlig. Og jeg siger bare, nu er det ikke en programoversigt, det er en teaser for programoversigten. Mm. Jeg siger vejret. Ja. Jeg siger håndboldtosse. Ja. Jeg siger, så det synger. Ja. Jeg siger, de fleste danskere kender. Ja. Ja. Jeg siger tillidsbingo, jeg siger Kasper. Det her er ikke, og det understreger, det er ikke en programoversigt, det er en teaser. Det er det. Så velkommen til det første program efter påske af de sort spejder. Det er svært til spikken. Her er det. Sway. Suede og nummer, der hedder So Young. På vores hjemmeside dr.dk/spider kan du klikke dig ind, hvor der står playlister, og så kan du se, hvad det er, vi spiller programmet. Vi starter jo med Paul McCartney, Anders, og efter nyhederne. De gør et helt specielt årsag til jo. Hvad er helt specielt årsag? Det er dig, der har valgt nummer, sagde vi. Det er bare fantastisk godt nummer. Ja, det er dig nummer. Det er den specielle årsag. Så en hilsen til Heather Mills. Og ja, det er rigtigt. Heather, jo, som jo fik 250 millioner kroner for at være gift med Paul McCartney, som vel nok er universets sødeste fyr. Og rigeste. Ja, det er han også. Og så har han været gift med hende her, og så er hun super og irriterende, og så skal hun give penge til velgørenhed. Og jeg glæder mig til at se det. Det vil jeg godt sige det. Men altså, i aften kommer der et program på ITV, hvor jo hele Heather Mills sexlimede fortid bliver lagt for en dag. Ja. Det er jo noget, Sir Paul ikke kunne drømme om. Han er alt for fint menneske til at kunne gribe op i den lille sag. Men nu kan det nok være, at han skal indstille TV'en til i aften. Her i påsken, der har vi jo alle skulle. De fleste af os, nogle har været i sommerhus, nogle har været i familie, nogle har været meget på landevejene. Ja. Og når man så i mandags, altså ikke i går, men for en uge siden, kan høre... Hvad sker? Det var bare Sebastian Dorset, der kommer gående. Det er vel, vi bliver overtaget. Når man så kan høre TV2-været, at vi skal virkelig passe på. Og TV2-været, det er det, du kan kende forskel på. På DR-været og TV2-været. På TV2-været, det er der, hvor at, man bare skal have lidt fjeldreven tøj på, eller H2O, eller man er sponsoreret af Red and Green, og der vil jeg da godt sige tillykke med det, Tanef. Eller man skal være sådan lidt en friluftspige, ligesom den der med krøllerne. Og det, der så sker, det er, at hele landet vil simpelthen lukke, for vi at vide. Glem onsdag. Alt i påsken. Onsdag lukker påsken landet. Starter med den mest abnorme snestorm. Der er tale om supersnestorm. Vi taler 25 i de første for TV2, 25 centimeter sne. Det bliver så sindssygt. Jeg vågner onsdag morgen. Fyning. Kvart i Islag. 6 om morgenen. Der har min datter så valgt, og der står vi op. Det er også et godt tidspunkt at komme i gang på. Så kigger jeg ud og lige løfter patienten og siger, det var da en usandsynlig dejlig sol, der er der. Der var ikke noget sne. Så bliver det torsdag. Og de siger så, nu kommer den. Det går amok. Det bliver så sindssygt. Det bliver lad være at køre ud. Og hvis du skal ud, så er det snekæder. Og det skal være livsstødvendigt. Til Falk Plus og til Tempo, hvad det hedder. Og have mad med til 3 dage. Ja. Bisker. Ja. Og jeg ved, at på det tidspunkt, der har de fundet ham der, Smølfen, som altid er ude, når det blæser. Fra TV2 regionen Midt og Vest. På hvert gadehjørne rundt omkring i landet, på hver en bro, så står har der skulle stået en eller anden idiot ude i blæsevejret og sagt, I skal ikke gå udenfor, det er farligt. Ja. Jeg står herude, og det blæser, og det kan vi jo se. 6 meter over dagligvande. Så bliver det torsdag morgen, der og ikke rigtig der vågner jeg ved 17:30, og så straks skal jeg ind og se TV2-vejret. Det er jo så bare problemet på TV2 News, det er jo, at det er jo et bondet vejrudsendelse, vejrudsigt. Ja. Så de starter først der kl. 8 i helgedagene med at sende rigtig fjernsyn, altså, som ikke har været bondet hele natten. Præcis, Simon. Der står krølltoppen så, hende fjeldrevstossen, ikke? Ja, du må det er nok lidt ord, jeg lige skal passe på med at bruge. Der står hende, den fjeldrevsbefængte... Fjeldrevsfetisisten? Kurestuderende, se mig, jeg graver lidt i noget jord med en teske, men så kom der en forbi fra TV2 og sagde, vil du ikke være en fed vejrvær? Du ved ikke noget om vejr. Vi sætter dig ind. Du er rigtig fed. Altså, gamle dage var det metrologer, der vidste noget om vejret, men nu tager vi en eller anden pige, der lige så godt kunne være siddende i pigen. Dig tager vi ind, og så får du lidt fjeldrevstøj på, og gør vi dig lidt chic med lidt dejlige slangekrøller, så er du en god vejrvær. Hun står der. Og så siger hun, snestormen kommer. Ikke lige nu. Men til næste år. Men den bliver lige rykket døgns tid. Fredag morgen. Så er den der. Fy for satan. Der skal det sne. Snekæder. Helt lortet. Og jeg tænker, ved du, familien, vi skal i zoologisk have. Solen skinner. Det er sidste chance måske, for dyrene fryser over. Da vi er ved at pakke bilen, der siger naboen. Lad være. I skal da ikke ud. Det er sindssygt. Jamen, vi er på vej i zoologisk have. Se, solen skinner. Nej, det er 2 grader, og det er dejligt vejr. I kører ingen sted. Gå ind. Vi tør altså godt. Læg jer under et bord. Ude ved Valby Bakke. Vi tager derud, kører hjem. Det bliver aften, solen går ned. Vejret det har været en dejlig dag. Så tænder jeg lige for krøltoppen igen. Hvad siger krøltoppen så? Så kommer snestormen. Nej. Men! Men? Altså, der kommer ikke så meget sne i snestormen. Det er stadig en snestorm. Det er mere en storm. Der kommer sne. Sne. Det er en snestorm. Nej, fordi grunden til, at det bliver en snestorm, det er, fordi det blæser så meget. Så bliver det fyning. Og windchill. Det er næsten ligesom en snestorm. Og windchill faktisk. Og så skete der jo det, at ved Herning og ved Thisted, der var der fire biler, der kørte i grøften. Og heldigvis, så kunne man på TV2-nyhederne have den historie om aftenen. Og man kunne se, at Danmarks bedste kvindelige nyhedsvært inde. Hun sad også selv lidt og grinede af historien. Ej. Og hun kunne godt se, okay, snestorm over landet, og så kunne hun godt se, okay, det er nok en af dem ude for værhytten, ude ved motorvejen, ude på ja, ikke? Mm. Dengang TV2 været, de lavede ordentligt vejrudsigt. Det var ude på Sporø. Det var før Tanef og en eller anden... Men jeg vil forestå dig en ting, og det er at se vejret på DR1. Du er sikker på, at der sidder en meteorolog. Hvis det ikke er en meteorolog, der er på skærmen, så sidder der en meteorolog lige bag Fynboen. Ja. Og hun får ikke lov til at så selv og hvad kan man sige, hvad synes jeg om vejret i dag? Hvad skal jeg sige, det bliver? Hvad har jeg sat computeren til grafik? Ja. Hvor skal det sne henne? Bliver det snestorm? Ja. Nej, jeg sætter det lige ned her. Det sker ikke på DR. Ja. Fordi på DR sagde man også, at der var snestorm. Så lige de fandt ud af, at den ikke kom, der holdt man ikke ved, ligesom på TV2 vejret og sagde, fuck, nu har vi sagt det, nu kan vi ikke sige det om. Så sagde man, vi tror altså ikke, det kommer alligevel. Bare den kommer den ikke alligevel. Jeg kørte så øret til Sverige op i Kanonkongens sommerhus, og der vil jeg da så sige, at på vej derop, så skal jeg da love for... Svenskeren kan jo. Jeg kørte igennem Sverige i går. Der var snevæg fra ende til anden. Der var sindssygt meget sne, men der skete stadigvæk noget. Det, der for mit tilfælde ødelagde hele weekenden, var jo, at jeg tog ikke køre ud lørdag på Bornholm, fordi jeg havde fået at vide, at der kommer en snestorm. Så jeg holdt mig inde døre lørdag. Og det gjorde, jeg kunne ikke komme ned i Rønne. Hvad snakker du om? Der er breaking news. Jeg bliver nødt til at nævne den. Jeg bliver simpelthen nødt til at nævne den. Jeg er midt i en historie fra Rønne. Men den er næsten stor. Kom videre, undskyld. Nej, det er stor. Okay. Nej, undskyld, Brun. Eller Anders, det var ikke meningen. Prøv at høre. Vil du høre den? Ja, det håber jeg. Nu skal den satan Jens med være god. Ritzaus Bureau fortæller også kl. 14.08, at Socialdemokraterne siger, at Kofod... Ej, hvad er det smukt? Vi er lige kommet hjem fra Amerika. Hvor at guvernøren må gå af på grund af en stor sexskandale. Og man sidder bare og tænker, hvorfor er der ikke sådan noget herhjemme? Hvorfor har vi ikke nogen... Socialdemokraterne siger, at Jeppe Kofod fratræder sine ordførerskaber, fordi han har haft et, quote, et moralsk upassende forhold til en 15-årig pige. Ja! Endelig! Ja! Endelig fik vi en skandale. Spitzergate Danmark er nu kommet. Way to go, Jeppe. Jeg tror godt, du regner med, at Mie Rasmussen fra P3-nyheder er på vej ned ad trappen for at sige, det var ikke med mig, men jeg laver nyheden. Ha, ha, ha, ha. Okay, det slog min tur til Rønne. Ja, var det okay, men vi tager Rønne-historien bare for at gøre den færdig. Og det var fordi, jeg skulle have været nede og høre dem her nede i Rønne. Det turde jeg ikke, fordi at der var snestorm lørdag på Bornholm. Blue Foundation, jeg kunne ikke. Så her kommer de. Nej. Du sad bare inden for sådan news. Jeg tog ikke andet. 15 år. Tænk på, når vi brugte 8 minutter på at snakke om vejret. Tænk på, hvor mange der har siddet over påsken, fordi de er blevet indtrykteneret af TV2-vejret. Bare, der er folk, der ikke stadig går ud. Jeg tør ikke gå ud. I kan godt gå ud. Der er ikke noget snestorm. Anders, så du lørdag aften, eftermiddag, på Bornholm, skal ned og høre dem i Musikhuset i Rønne, der er Danmarks bedste livebands, Blue Foundation. Ja, og en koncert, der endnu ikke var udsolgt på det tidspunkt. Så jeg kiggede ud af vinduet op i Vang. Der var ikke synlig sne, vil jeg sige. Nej. Min søn havde lavet en snemand dagen inden, som lå, der var kun hatten tilbage. Han var færdig. Der var ikke mere go i ham. Jeg tjekkede vejrudsigten, hold dig indenfor, lad være at gå ud i himlens navn. Så satte jeg mig under bordet og blev siddende ind til tidlig søndag. Og gik således glip af koncerten, der skulle have været rigtig, rigtig god. Men det er det radio, jeg er så vidunderligt. Men vi kan slet ikke holde det her under en skæbe. Der er sket det følgende, og jeg læser nu har op fra har du ikke breaking news vignet for det? Måske. Mm. Det skulle man da måske også have tænkt over, men det er bare... breaking news kommer bare så overraskende for en, ikke? Eller det er jo det, der er det breaking med news. Ja, det kan man sige. Vi var i New York, kan lige sige indledningsvis, i forrige uge, og havde derfor en vidunderlig første række til Spitzer-skandalen, hvor han jo havde et moralsk upassende forhold til en perlerække af prostituerede kvinder, samtidig med, at han... Okay. Det var det, der var det interessante. Det var det, han... Hans eget aflytningsprogram, og... Det var der, den lidt haltede, kan man sige. Fordi der er jo ikke noget ulovligt i at kunne prostituere som sådan i USA. Det er måske bare moralsk uheldigt, når man samtidig propagandere for det modsatte. Så havde vi den nye, der var kommet over senatoren, som både er sort og blind, som jo er gået ud her i går, tror jeg, og sagt, jeg har gjort det hele. I godt glemme det. Ray Charles 2. Og man må nemlig ikke, man må ikke slå på en, der er blind, så han kan ligesom ikke rigtig rammes. Men gudskelov, og der havde vi jo en samtale, Anders og jeg, for ikke så længe siden, om det er jo det ærgerlige, at vi ikke har. Svending Dalgaard er fed nok, men han er jo ikke politiker. Men det er Svending Dalgaard Gate lyder bare heller ikke fedt. Nej, det spiller ikke rigtigt. Det lyder lidt som at spare suppe, ikke? Men nu, mine damer og herrer, er vi klar? Ja. Breaking news i de sorte spejdere. Okay. Breaking news i de sorte spejdere. Socialdemokratiets udenrigsordfører, den 34-årige Jeppe Kofod, trækker sig med øjeblikkelig virkning fra den vigtige post. I påsken, altså den påske, vi lige har forladt, havde han et seksuelt forhold til en 15-årig pige under et DSU, altså Dansk Socialdemokratisk Ungdoms påskekursus på Esbjerg Højskole. Så kommer udtalelsen fra selve hovedpersonen. Citat start. Eller, må jeg sige citatet? Ja. Så er jeg Jeppe Kofod. Jeg var gæsteoplægsholder fredag på et påskekursustræf i DSU, og om aftenen ved en fest udviste jeg manglende dømmekraft ved at have et moralsk upassende forhold til en 15-årig pige. Ingen andre end jeg er ansvarlig for episoden. Ah, jeg kunne da godt komme ind. Der er vel en, som jeg bitterligt fortryder, siger Jeppe Kofod. Han har, siger han, undskyldt over for alle involverede. Og alle er jo her et interessant lille ord at bruge. Fordi man skulle tro, at der måske... Altså, mindre han undskylder over sig selv, så er der kun en anden indvikling. Hvad ved I? Nu ved vi ikke, hvad der er sket. Anders, du er ikke i morgen. Jeg tror, jeg prøver at få Jeppe Kofod ind som gæst i morgen. Ja, fordi er der nogen, vi støtter? Ikke fordi, at nu synes jeg måske også lige, at vi skal have proportionerne korrekt. Desværre er der jo tilsyneladende ikke foregået noget ulovligt. Nej, der er ikke foregået noget ulovligt. Det ved vi ikke. Nej, men altså, ud fra det oplyste, det her ikke. Kan vi berettige det måske ikke rigtigt til en breaking news. Men det fede er jo, at sådan er det blevet. At nu må man ikke. Nej. Nej, men det, ja. Det er i hvert fald nok til, at... Ja. Men it takes two to tango. It's so potato, close. Potato, tomato, tomato. Og jeg går derud fra... Men det kan jo selvfølgelig også være, at det, der er sket, det er, at han har tænkt... Jeg er gæsteoplægsholder hernede. Han render rundt, ved du, hvem jeg er. Jeg er Jeppe Kofod. Og DSU, jeg kan sige, at jeg har holdt foredrag, uden at have noget moralsk upassende forhold til involveret på Esbjerg Højskole. Og der bemærket, at man har i selve foredragssalen nogle rimelig fede tolkebokse fra dengang Socialdemokraterne var rigtig store, ikke? Og de havde internationalt oplæg. Så er der sådan, jeg tror, 5 tolkebokse banket ind op i første sals højde, hvor man kan sidde ind i sådan en kabine og tolke. Eller hvad man nu har lyst til, for så kunne man da godt forestille sig, at Jeppe... Kan man lige smide en dime i, og så kører gardinet forbi? Præcis. Men det er jo bare en tanke. Nu leger jeg bare med tanken. Altså, og så har man sagt, skal vi gå op og tolke lidt? Nu ved jeg ikke, om Jeppe han har familie og alt det der andet moralske moras, der så kan følge efter. Mm-hmm. Hvis Jeppe nu ikke har en familie... Det ved vi jo ikke. Det ved vi ikke. Det har han da forhåbentlig, altså på den måde. Men jeg ved ikke, om han gifter sådan noget. Det er også ligegyldigt. Eller det er ikke ligegyldigt, hvis han ikke er... Ikke for Jeppe. Og jeg ved, det er da svært. Altså, det er svært. Og det er jo det. Det er meget ungt, selvfølgelig, kan man sige. Men det er jo ikke ulovligt som sådan. Og jeg tror, uden at vide det, men jeg tror, at DSU, kvindelige medlemmer, nogle af de smukkeste medlemmer, der findes blandt danske ungdomspartier. Jeg har engang set ungdomsafdelingen af Fremskridtspartiet, dengang de eksisterede, og det var ikke, altså, der var det moralsk upassende bare at se på. Ja. Men det er jo også det der, det operative ord her. Hvad er et moralsk upassende forhold, Anders Brandt? Ja, fordi hvad er der sket? Hvad er der sket? Og alle involveret, hvor mange var involveret? Han er ansvarlig, ene ansvarlig. Hvad er der sket? Hvis det havde været en hel flok af tøser, så har han eddermame med one lucky bastard. Men det ved man jo ikke. Vi ved det reelt ikke. Det interessante er jo også, hvornår kommer klippet, hvor han står der, og så har vi hvem skal så... Det skal jo så, hvis der er en kone. Og hele Hækkerup-familien, og dem er der jo 85 af, står klapper i baggrunden. Ja, så fik vi ham. Ja, spitser. For hyland, Jeppe. Du kan ikke gå ned på det her. Jeppe Kofod Gate kører, og vi er glade for, at vi er de første til at præsentere den. Og Jeppe Kofod, hvis du lytter, eller nogen fra din familie lytter, forhåbentlig ikke din kone, så vi vil meget gerne invitere dig herind i programmet for at tale ud. Se os som din Larry King. Ja, så kan du være vores Paris Hilton. Ja, det vil være, eller Janet Jackson. Eller begge to. Ja. Alle ansvarende. På én gang. Om et øjeblik, der skal vi komme med en programoversigt. Og hvilket fantastisk indslag, vi har valgt at bringe i dagens program. Så skal vi jo også have et moralsk upassende forhold sammen. For en webcam. Yeah. Star Sailor og Poor Miss Guided Fool. Mine damer og herrer, et programoversigt. vil du ikke lægge ud? Jo. Intet nyt. Ja. Undskyld, jeg arbejder. Se bare, der er intet nyt i Jeppe Gate endnu. Indtil videre har vi ikke flere oplysninger omkring Jeppe Kofod og det påståede moralsk upassende forhold til en 15-årig kvinde på DSU. Kongres eller påsketræf i påsken. Hvor sidder påskeorganisationen? Anders, hvorfor er man medlem af DSU, ikke? Det er man, fordi man vil lave landet om. Eller noget. Okay, efter man har lavet valget om, eller landet om. Ja, mellem valget. Valget kunne de i hvert fald ikke lave om. Det gik ikke. Men, hvorfor tager man til påsketræf i Esbjerg? Det gør man måske ikke for at være sammen i Jeppe Kofod. Nej, det gør man for at hænge ud. Men det, ja. Og feste og lære nyt. Hvad har emnerne været til denne påskekongres? Det er muligt, måske vi kunne finde ud af det, som noget, der har inspireret. Problemet er, at Morten Remer, han, der er vores webmand, han er i et heledagsmøde. Med. Og det betyder så, at der er en lang bramme af ting, som ikke rigtig fungerer. Ja. Fordi at Morten Remer, han er ved at lave en ny back-to-back-blad sammen med Nis Bøgevad. Og den kommer snart til julehandlen 2012. Sponsoreret af Compaq. Tal lige om, hvad moralsk computer, men det er moralsk upassende. Men som, vi kan ikke modtage sms'er. Nej. Her til programmet. Så hvis du virkelig har noget meget vigtigt, eller information jo omkring påsketræffet i Esbjerg, så sms'os, eller undskyld, mail os på satansyngel@dr.dk. Man kan også for de fleste mobiltelefoner maile til satansyngel@dr.dk. Hvis du har noget. Der må være nogen, der ved, hvad det, hvad det seminar handlede om. Ja. Hvad har inspireret? Hvad skete der? Hvor mange fra Hækkerup-familien var der? Der var alle. Kofod var der jo holdt foredrag. Jamen, så han er jo ikke en del af Hækkerup-familien, men var der nogen af dem der fra Hækkerup-familien? Jeg tror, at Hækkerup-familien er til stede ved alt, hvad der handler om socialdemokraterne. Det tror jeg faktisk, du har. Det står i fundat. Det er ikke nok for mig at være borgmester. Nej, jeg er 23, men alligevel skal jeg da også i Folketinget, fordi det var min tip, Oliver også. Vi opfandt demokratiet. Her er programoversigten. Anders Breinholt har ved en fejl lavet en fejl, som er meget fejlagtig, og jeg vil kalde den moralsk upassende, Anders, over for vores landstræner i håndbold, Ulrik Wildbæk. Ja. Vi bringer en perlerække af berigtigelser om et øjeblik. Ja, tak. Så er der et nyt TV2-program, og det er jo altid en god idé. Ja. Det hedder den her gang Så det synger, ja, med verden. Michael Carøe. Michael Carøe, flot fyr, og det har vi jo set, og det er et fantastisk program. I næste time er det. Ja, men der vil jeg sige, at jeg faldt over en P1-dokumentar i går. Ja. Og den P1-dokumentar bliver indtalt, speaket af den samme kvinde, som indtaler Vores Planet, som jo er et dyreprogram, om du vil, med sådan et program om BBC, ja, naturen. BBC, Blå Planet. Ja, på DR1. Det er et uheldigt sammentræf, kan man sige, for denne speakerinde. Hør, hvorfor? Og jeg kan sige, at det bliver noget af det bedste, vi har lavet i programmet nogensinde. Ja, det er det, der efterhånden er blevet luremærket som et gry remix, ikke? Ja, tak. Så er der et opkald til en ung mand fra Thy, som også ikke kan undgås. Kasper har haft en påske lidt ud over det sædvanlige, tror jeg godt love. Det kan man godt sige. Så har vi naturligvis tillids bingo, og så skal vi huske at melde klart ud med hensyn til, hvem vi støtter i det amerikanske valg. Korrekt, men om et øjeblik vil jeg godt. Ja, det glæder jeg mig. En undskyldning er det vel egentlig ikke. Det er mere en egentlig bodsgang, ikke? Jeg må ærlig indrømme, at jeg havde troet, hvis jeg skulle være uvenner med nogen, så havde det været Dennis Knudsen. Det er vi muligvis også. Katrine Fruelund. Kalle. Pernille Aalund. Ja. Flere værter på TV2. Ja. Men nej, det var Ulrik Wildbæk. Uvenner er vi vel egentlig ikke blevet. Han er bare blevet en rigtig godt gammeldags ked af. Jeg har sovet over Ulrik Wildbæk. Ja, det har du. Og det er virkelig ked af. Men vi gør det godt igen. Det gør vi om lidt. Efter det her helt fantastiske nummer. Ja. Supertramp. Det sker ikke, at... og det er jo det, der er det dumme, og også nogle gange det gode og det guilty ved at lave radio, det er, at når man siger, at Morten Remer er ved at lave en ny back-to-back-plade, så er det jo ikke rigtigt. Men man ved, at Morten, som ikke har svaret opkaldt hele dagen, fordi han rent faktisk er på kursus, så det er helt fair, han ikke er. Ja, det kommer jeg på, i hvert fald kursus, han er på. Naturligvis i Esbjerg, hvis du forstår. Påskekursus. Og ja, det er mig med Jonathan. hvor gammel er du? Kan du huske den der Jonathan? Ja, eller Reindans? Som, nej, som de andre gør. Ja. Okay. Kom tilbage nu, var også mig. Ja. Skal du med ind i speakerboksen? Og, nej, tonkeboksen. Men det gode er, at nu virker vores sms. Ja, og det betyder, at man kan slå en død hund og alligevel få en prut ud af den. Så hvis man sidder der ude og ved noget om det der Esbjerg, det skal ikke være sådan en paparazzi, og vi skal slippe historien. Hvad gik det der påskenød ud på? Er DSU's kvindelige medlemmer og mandlige medlemmer kønnere end resten af de politiske ungdomspartier? Og ikke mindst, er festerne vildere? Ja, den lige der var der måske nok. Eller var den? Det ved vi jo ikke. Der er som altid follow the money. Det vi ved, som tingene hænger sammen nu i forhold til Jeppe, der fra Socialdemokraterne, som altså... Som jeg stadig vil sige, er valgt på Bornholm, og dermed en hedersmand. Han har valgt at trække sig som posten som udenrigsordfører. Han er sygemeldt PT. På grund af et upassende forhold. Moralsk upassende. Moralsk upassende forhold til en 15-årig pige, som han har haft sex med. Nej, det ved du ikke, Anders. Det stod der, seksuelt forhold. Det er et, der overtolker du på. Nej, det, der det, stod, det stod der. Ja, det er ekstra bedre, du citerer fra Einstein. Det er en lidt historie. Jamen, du kan ikke sige, det er sex. Det eneste, der står i den pressemeddelelse, er, at det er moralsk upassende. Det kan lige skal være, at de har diskuteret... Kenya, på en grim måde. Ja. Vi ved det ikke. Men Anders. Noget andet, Anders, vi ved, og nu er vi nødt til at tage den tyr ved hornene, det er, at du har såret et menneske dybt. Og vi har jo ved Gud i himlen haft vores kvababelser mange gange, hvor enten du eller jeg er kommet til at sige noget, som vi sagde, at den var ikke god. Ja. Fordi at det er jo direkte radio. Men nu har du alligevel gjort det. Både på sømmet, som man siger. Ja. I påskeudgaven af BT. I lørdags. Der står jo på hele bidragslaget rubrikken mere end en håndboldtosse. Og under rubrikken lyder Ulrik Wilbek fylder 50 og taler ud om fremtiden, forholdet til Gud, følelser og døden, der kommer tættere på. Og der tænker jeg, der bliver jeg allerede lidt højstemt, fordi jeg har altid set Ulrik Wilbek som lidt et forbillede. Mm-hmm. Han tosser med håndbold, eller forkert udtrykt, han er glad for håndbold. Han er meget glad for håndbold. Mm. Og en energisk fyr, og også, han har været sundhedsordfører for Venstre. Over, eller, i Viborg Stift, ikke? Ja, noget udvalgsformand. Og alt en mand, man tænker, han kan tåle mosten. Det kunne han så ikke, for du har kaldt ham en håndboldtosse. Ja. Og nu, hvis jeg må citere... nej, det kan jeg lige finde først, så du skal lige sige noget. Jeg vil bare sige, at Ulrik Wilbek var manden, der sagde, vi vinder guld til EM i Norge. Ja, vi var radioprogrammet og sagde... Fuck dig. Det tror jeg ikke, du gør. Nej. Så viser det sig jo rent faktisk, de vinder guld. Ja. Vi siger undskyld ved at sende Rebecca, vores journalistpraktikant, reporter, vores kvinde i marken, i lufthavnen, siger undskyld på vegne af og det hele. Så det var ligesom det. Ja. Så ser man så BT... Og nu er jeg fundet citater. I lørdags, hvor der står følgende. Er der noget, der kan sætte Wilbeks følelser i sving, så er det kritik. Især den uretfærdige og sårede af slagsen. Sårende af slagsen. Han har lært sig at sluge kamelerne, når de bliver kastet efter ham. Jeg skulle da ikke kaste kameler efter folk. Okay. Han har lært sig at sluge kamelerne, når de bliver kastet efter ham. Men når stilheden indfinder sig, stikker de hovedet frem igen. Prøv lige et øjeblik og få det billede til at synge ind. Det er journalistik på meget højt niveau, det her. Altså, du har kastet en kamel efter ham. Han sluger den. Men når stilheden kommer, så stikker den hovedet frem igen. Det vil sige, ud gennem halsen går jeg ud fra. Fy for satan. Jeg blev virkelig såret en gang, jeg hørte de sorte spejder i radioen. Og ham, Anders Breinholt, der er hård i munden. Det er du altså også, Anders. Du er hård i munden. Skulle sige et eller andet om mig. Og så kaldte han mig håndboldtossen. Det blev jeg såret over. Håndboldtossen ramte mig virkelig hårdt. Han opfatter mig som en tosse. Det synes jeg sgu ikke var rimeligt. Det kunne han ikke være bekendt. Han kender mig ikke. Han har aldrig talt med mig. Den kritik tog jeg til mig og følte mig ramt. Jeg var bange for, om jeg virkelig bliver opfattet som en tosse. En, der render rundt og kun har med håndbold at gøre og ikke tænker andet end håndbold i hele sit liv. Selvom det er usagligt, så tænker jeg over, om det er sådan, folk ser mig. Jeg bliver virkelig sur over det, fortæller Wilbek. Stemmelejet afslører, at selvom det er nogen tid siden, at det usaglige ord faldt i P3's bedste sendetid, så rører det ham stadig. Hans stemme tager til i styrke, og han slår en flad hånd i bordet for at understrege sin ord. Landstrænerens kinder er blevet en anelse røde, akkurat som vi kender dem. For mig er det endnu uforløst, om folk jeg kender. For mig er det endnu uforløst, om folk mener, jeg er en håndboldtosse. Det må være nogen, der oplever mig sådan. Og sådan vil jeg sgu ikke opleves. Selvom jeg har lagt det bag mig, så er jeg ked af det. Jeg har andet end håndbold, og jeg har ikke nogen tosse. Og her slutter så interviewet. Ja. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Nej, men det er der andre, der gør, Anders, fordi at, for at det her ikke bare skal blive bagl op ad bakke, ikke? Ja. Så har jeg arrangeret, at vi kan ringe til Jørgen Bækman. Og Jørgen Bækman er? Han er professor Syddansk Universitet. Chefpsykolog. Chefpsykolog, og altså den vel nok bedst kendte danske kapacitet inden for profilering af mennesker som sådan. Vi ringer op nu. Så hvis vi kan finde nogen i det her land, som kan sige, hvad er en håndbold til os, og passer denne profil eventuelt på Ulrik Wildbæk, så er det egentlig skidt at kende en tosse, fordi sammenhængen... Det er jo det. Og det fortæller jeg også, nu når vi kommer igennem til Jørgen Bækman, hvad sammenhængen egentlig var. Dette er voicemail tilhørende 27. Jamen, så kan vi da måske lige få den lille... Ja, vi har ikke sådan en bip-tone, så derfor... vi prøver lige at ringe op igen. Okay. Så kan jeg så i mellemtid, så håber der, at Jørgen sidder ude og lytter med, fordi hvornår disse ord faldt her i programmet? Hvornår de sagt? Ja, hvad der skete? Hvordan? Var det i forbindelse med EM-slutrunden? Nej. Nej? Var det i forbindelse med en general håndboldsnak? Nej. Nej. Det var det heller ikke. Hvad kan det så have været? Dette er voicemail tilhørende. Det er en almindelig tosse, vi hørte. Vores telefon, den slår jo fra, når der er sådan nogle... Det er tosse, det er... Ej, der skete det, Anders. Redaktionen kan jo prøve at ringe op imens. Ja. Vi ja. Der sker det, at... hvornår var de ord så faldet? Ja, hvornår faldt de, Anders? Og hvor hård tone er de faldet i? Ja, hvad var sammenhængen? Jeg håber, at Ulla Wildbæk lytter med nu. Ja. Eller er nogen i hans familie i nærheden? Eller nogen på holdet? Det var ikke, han var ikke i Esbjerg. Jeg vil sige, det vi snakker om, Anders, det var Nykredits reklame. Du startede faktisk det hele, ikke mod Ulrik Wildbæk eller noget, men det nummer, de bruger, det er Sia, en australsk sangerinde, som du er kæmpe, kæmpe fan af. Kæmpe, kæmpe fan. Og du har været sur over, de bruger det nummer. I over halvandet år har jeg været sur. Du har nok snakket med Sia om, at hun har sagt, at de godt må bruge det til en reklame. Det er sådan noget helt andet. Hvor om alting er... Og sur på hende. Ja, hun er også en tosse. Nej. Musiktosse. Det, der sker, og vi, så tænker man... Så sidder Ulrik Wildbæk vi kunne også have spillet klippet. Men kære lytter, det her er De Sorte Spejdere. Ja. Vi aner ikke, hvad vi lavede i forgårs. Nej, nej. Så derfor kan jeg godt sige, at vi ved ikke, hvor klippet ligger. Nej. Måske ligger det som en podcast i stedet. Men vi har jo ikke set det som en stor tilsværtning, eller jeg har i hvert fald ikke, af Ulrik Wildbæk. Det handlede om den reklame, hvor han sidder i et kafeterie og stabler sukkerknaller. Ja. Og for mig at se, så ved man jo godt, hvis man er en ung mand i sin bedste alder i slutningen af 40'erne og sidder og stabler sukkerknaller i et kafeterie, så ved man jo godt, hvordan klokken slår. Så kan det være, fordi så er vi på Jeppe Kofod-territoriet. Man er ude efter bare damer, som er noget ældre, som drikker martini og bor lidt nord for København, som godt vil betale sig for ydelser. Et gæstevisit. Moralsk anstødelige upassende. Gæstevisit. Men det er så ikke Jeppe Kofod, kan sige, hvis det er ældre. Men, og der tror jeg, jeg kan huske, at det, der sker, det er, at vi sidder og snakker om den her reklame, og snakker om, den er rigtig dårlig. Mm. Og hvorfor Ulrik Wildbæk egentlig gider at være med i den. Undskyld, jeg ved godt, at han er der. Det er bare, at jeg har fået at vide i øret 20 gange, at han er der. Og jeg fejler ud af den hver gang, fordi jeg har ikke rigtig nogen store pointe på det her. Det er bare, vil sige, det er. Og så tror jeg, vi har snakket om den her... Jeg kan ikke koncentrere mig. Stemmerne inde i hovedet taler til mig. Ja. At den her reklame har vi bare snakket om. Det bryder vi ikke om, og så har jeg været op i sig, og så har de sat ham håndboldtossen ind til at sidde og sælge kreditlån, og han er håndboldtræner. Han skulle bare slappe af. Det er det, der er blevet sagt. I BT fremstår det som om, at det er hans landstrænerrolle, jeg har anfægtet. Det skal jeg ikke kunne sige om det, for jeg kan faktisk meget godt lide ham som håndboldtræner. Men er han en håndboldtosse? Det er fuldstændig lige meget, alt det her er vand på en gås. Er han en håndboldtosse 1 og 2? Har han fået over 500.000 for at lave reklame? Det kan du godt regne med, han har. Så er han jo sådan set ikke en tosse. Han er ikke en pengetosse. Så er han i hvert fald en meget, meget klog tosse, som har fået rigtig, rigtig mange penge for at lave en reklame. Med nogle store knaller. Men alligevel bagefter, så var pengene ikke gode nok, fordi når man så nogen, der sagde, at det var tosset at lave reklame, så bliver man ked af det, når nogen så påpeger det. Siger vel også noget om mands selvfølelse, at han ikke kan tåle at blive kaldt en tosse? Efter han har været med i en reklame, hvor han har tjent over 500.000 for at være med. Ja. Men Jørgen Bækman, velkommen til De Sorte Spejdere. Ja, tak. Hej. Og tak. Hej, og tak for tålmodigheden. Ja, tak. Ja, okay, Jørgen. Vi har da også ringet op til gange på gange til dig, direkte i radioen, hvor du ikke tog den. Nej, det var fordi, Jørgen var midt i noget, jo. Nå ja. Jørgen, hvad var du midt i? Må vi spørge om det? Nå, men jeg talte i en anden. Nå, okay. Det er sådan, som... For så vidt, du bankede på, ikke? For så vidt også uvedkommende. Ja. Jørgen, vil bare høre dig som psykolog. Kan du give en enkel profil af en håndbold til os? Altså, betegnelsen en håndboldtosse, det er jo ren kærlighed. Det er jo en, der er tosset med håndbold. Præcis. Og det er Ulrik Wilbek jo. Så man kan sige, er det nedvurderende at være tosset med håndbold, når man oven i købet er så eminent dygtig, at man kan hente de her guldmedaljer. Mm. Jeg vil sige, din lille slubbert, eller sådan noget. Der ligger jo ikke noget virkelig nedvurderende i det her. Vil du mene, at man kunne blive for tosset med håndbold? Altså på sådan, ud fra psykologisk synspunkt? Altså kan man blive for fascineret af en sport? Nå, ja, man kan altid blive fanatisk med en eller anden ting. Men hvis man kan blive så fanatisk med håndbold, at man kan træne et hold til at få guldmedalje, så vil jeg sige, så er det fint at være fanatisk der. Så der er ikke noget psykologisk bekymrende i at være håndboldtosse? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det er da fint. Det er jeg meget, meget glad. Anders, er det lettere, der er ikke lettere? Jeg er personligt glad for det, at det er sådan, du ser på det. Og også fordi, at det jo har ikke været meningen at såre nogen jo med den udtalelse. Men Jørgen, hvad vil du sige vil være en sårende, en derogativ betegnelse for en meget håndboldentusiastisk mand? Vil være nedvurderende? Præcis, ja. Altså, hvad vil man skulle ud i for... Jeg ville jo synes, det var langt mere nedvurderende, hvis der blev sagt, at det var en meget konventionel, almindelig, ordinær, regelret person. Altså, hvis man skal nå tinderne i dag, så skal man jo være lidt vild. Man skal være lidt tosset. Og det kendskab, du har gennem medierne selvfølgelig til Ulrik Wilbek, vil du da ikke også kunne lægge ham hen i kategorien uortodox? Jo, jamen det der bliver pragtfuldt, det er jo det der, det er jo det hele kreativiteten kommer der. Præcis. Jamen det er meget, meget pænt af dig at sige disse ord. Anders, er du tilfreds? Jeg er meget tilfreds. Jørgen Bækman, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Ja, tak. Og en god uge, og tillykke med sportens ridderkors, som jeg forstår, ja, du skal modtage. Det er altså ikke tosset. Nej, vel. Det er godt. Ha' en god dag. Ja, tak. Moin. Hej, moin. Hej. Moin. Ja. Så er den ligesom ude. Han er chefpsykolog, Anders, så den kan ikke rigtig komme fra et højere sted. Og Ulrik, ja. Duk røven. Det var Anders Lund Madsen, der sagde det. Jamen, alle har en røv. Bare lige så den er... Det er faktisk rigtigt. Og alle har en mulighed for lugten, og ikke sidder og jamrer i BT over to sider. Kære lytter, velkommen til den anden time af De Sorte Spejdere, direkte fra DR-byen. Ja. På Amager i København. Bygget på skrald. Til hele landet. Vi er glade for, at du gider at lytte med. Tak. Fordi vi er rigtig glade for at lave det her program. Ja. Og så længe at folk gider at lytte med, og selvom der ikke var så mange, der lyttede med, så vil vi stadig lave det, fordi vi er rigtig glade for at lave det. Ja, men det gør det endnu rarere at gå på arbejde, når man ved, at der er nogen, der hører. Det er lidt, ja, det man bliver glad. I går formiddags, der sidder jeg i bilen og er på vej til påskefrokost, og så hører jeg P1. Det er altså en god idé at høre P1 påskedag. Og der er et program, der hedder Kvinderne, der opfandt kvinden... der er et program, der hedder Kvinderne, der opfandt kvinde kendt din krop. Ja, og det skal man måske lige, før vi går videre, helt klassisk sige, hvad er kvinde kendt din krop? Ja. Det er en bog, som vi, der voksede op i 70'erne, havde meget godt af, fordi at, det er jo ikke kun kvinder, der har brug for at kende kvindens krop. Nej. Og der er meget gode samtaleemner i den. Det er en meget direkte bog, kan jeg sige. Ja. En bog, der kalder en skål for en skål, havde der siddet den sådan på en kvinde. Det er jo ikke rigtigt at gøre. Der sidder mange andre ting, og det er det, den omhandler, hvordan de fungerer. Og i det her program, der er der så forfatteren til kvinden, der har skrevet Kvinden kendt din krop. Og hun fortæller om tiden i starten af 70'erne, hvor som var på mange måder en mærkelig tid. Kvinder og unge børn tog på ølejre, og der var ingen adgang for mænd. Hej. Og hun fortæller så om sin oplevelse i 72 i Femølejren, tror jeg det hedder. Det er Femølejren, ja. Hvor at der er to amerikanske kvinder til stede. Ja. Og kvinderne var blevet undertrykt i lang tid af deres mænd, og man var kommet ud af de der kvinder, der gik derhjemme. De var begyndt at komme ud på arbejdspladsen og sådan nogle ting igen. Ja. Og på den her ølejr, der sidder den her, der senere så bliver forfatter til bogen Kvinde kendt din krop. Og der er to amerikanske foredragsholdere, kan man sige. Ja, det hed de nok ikke dengang. Det er vel ligesom en påskekursus i Esbjerg, bare på Femø, ikke? Det kan man sige, det er. Her er der så kun kvinder og børn til stede. Præcis. Men der var så et foredrag med to amerikanske kvinder, hvor den ene amerikanske kvinde går op, så der står et bord. Mm. Så går den ene amerikanske kvinde op og smider bukserne, lægger sig op og spreder benene ud mod publikum, nøgen. Og så den anden amerikanske kvinde står med en lommelygte og begynder så at gennemgå den kvinde, der ligger ned på bordets genitaler. Præcis. Og det havde været en meget stærk oplevelse for forfatteren her. Og det tror jeg da også, det har været for de mange andre, der var til stede. Jeg kigger om på min datter på bagsædet, som dog kun er halvandet, og så tænker jeg, forstår hun noget af det her? Fordi det, altså, det, du bliver lidt angst. Ja, det var bare det, der blev sagt. Og det lyder, det er ikke, fordi nu skal jeg fylde sig og sådan noget. Overhovedet ikke. Det var bare meget. Fordi at det er et meget seriøst program og sådan noget. Og det var så, en anden det bare. Men det var et rigtig interessant program, faktisk. Ja. Nå, så i går aftes kl. 19, jeg er hjemme. Det er tidlig påskefrokost i min familie. Ja. Kommer hjem. Så kl. 19 er der det program, der hedder Vores Planet, som er nogle af de flotteste naturudsendelser, ja, som BBC i øvrigt har lavet, og Danmarks Radio sender dem så herhjemme. Ja. Hende, der så indtaler det program her, altså speakeren, det er en kvindelig speaker, som med siger en meget karakteristisk stemme. Jamen hun siger, vi kan da lige høre lidt af det. Prøv at høre. Starter programmet, ikke? Kører vi lidt ind. Hernede kæmper små planter for livet. Men de lever ikke i evigt mørke. Den stemme kender alle. Det er Vores Planet. Og i går i det her på B1, der er det den samme speaker, som speakede, ja, kvinderne, der opfandt kvindekendt i krop. Jeg håber på, at det er hende, der kommer. Nej, det var det ikke. Vi spoler ind i et program, der er 38 minutter langt, så jeg kører lige lidt længere ind. Okay, der er alligevel meget musik på B1. Så prøver vi igen. Og så det er kvinden, samtidig der har er der i kvindebevægelsen mange grupper, der arbejder med specifik led. Men som rødst. Stribet blod, der fik skrevet millioner kroner. Så, så stopper vi. Der var hun. Okay. Godt. Det er så den samme speaker her. Det er så altså, nu på B1 og ikke Vores Planet, men det er den samme speaker, ikke? Modtaget. Hvilket beviser, at tamponerne bliver solgt til overpriser. Men det er ikke alene binden og tamponfabrikkerne, som tjener stort på din krops funktioner. Hun læser op af bogen Kvindekend din krop. Ja. Så tænker jeg... Allerede nu kunne jeg godt lide det indslag. Ja, men det bliver bedre, fordi så tænker jeg... Mm. Og det er det, at du lige er lidt kreativ. Du tænker ud af boksen. Jeg kaster det op. Du er en radiotosse. Pakker det ud. Jeg er en radiotosse. Jeg er tosset med radio. Ja. Jeg er tosset med at sige, kan man lave twiste, en show. Twiste. Den samme speaker altså Kvindekend din krop. Og noget om dyr. Og noget om dyr. Kan man? Kan man kombinere de to ting? Hvis man kaster det ned i Grys smeltedigel. Gry, vores redaktionschef, overklipperen, overredigerings... Jeg synes ikke overklipperen dronning. I det her sammenhæng. Lidt nej, ja, men forestil dig, at Kvindekend din planet-programmet. Præcis. Det fandtes. Så vil det lyde sådan her. Så må jeg sige, det gør det. Det udvikler sig. Højt dramatisk. Vi får det indtryk, at det er os som individer, der er noget i vejen med. Er det kun mig, der er så lang tid om at få orgasme? Er det kun mig, der ikke kan tåle spiral? Er det kun mig, der føler mig ydmyget hos lægen? Er det kun mig, der onanerer? Er det mig, der er hysterisk? Med så mange konkurrenter er det vigtigt at få en god start. Vores underliv er også politisk. Vi må holde op med at betragte vores underliv som noget mystisk. Her lever næsten 40 forskellige slags, hver med sit besynderlige parringsspil. Det kan godt være, at hunderne ser kedelige ud, men de er meget kritiske. Der må en nøjere inspektion til. Du tager underbukserne af og lægger dig på ryggen. For eksempel på en seng med de ting, du skal bruge inden for rækkevidde. Benene skal være spredte og bøjet. Det er meget vigtigt, at du ligger helt afslappet, mens du fører spekulummet ind i skeden. Hvis du ikke slapper helt af, trækker skedemuskulaturen sig sammen, og det gør, at indførelsen af spekulummet gør ondt eller er totalt umulig. Hvis du er lidt tør i skeden, kan du lette indføringen ved at smøre spidsen af spekulummet med eksplorationscreme. Nu tager du spekulummet og lukker næbbet. Med den ene hånds fingre skiller du kønslæberne, og med den anden hånd fører du spekulummets næb forbi kønslæberne ind i skiden. Nu holder du med den ene hånd spejlet foran skiden, mens du med den anden hånd holder lommelygten, så den lyser ind i spejlet, således at lysstrålerne kastes ind i skiden. Sandheden er, at din skede faktisk er renere end din mund. Og det er som regel under samleje, at du gennem din partner får tilført bakterier og urenheder. Jo mere ekstravagant hannen er, jo større sandsynlighed er der for, at han bliver set. Er din partner interesseret i dig og din orgasme? Går din partner i seng med dig eller din kusse? Hannen har gode lunger, men den kan ikke nøjes med at sidde og blinke til hende, hvis den skal gøre indtryk. For at komme ned til guldet, må elefanten først blæse mudderet væk. Det skorter ikke på bejlere, men denne hund har allerede besluttet sig. Hun stiler mod den, der kalder højst, og størst er bedst. Men for at nå hen til ham, skal hun forbi et slæng af mindre hanner, der kun kan komme til at score ved at afskære hende vejen. Der var en, der var heldig. Der kommer hele tiden flere hunder, og det holder ikke op, før den fede frø er færdig med at søge. Man bliver bare nødt til at lave det, ikke? Moralsk upassende er det ord, der kommer til. Ja, og jeg vil sige, at det skulle vi selvfølgelig have gjort inden, hvis der havde børn, der lyttede med. Så vil jeg bare sige, at det skulle vi have sagt inden, at det godt kunne være det hårdt. Men det, der er vores undskyldning, det er, at det her blev altså sendt på P1 i går kl. 12.15. Påske, anden påske fucking anden, dag. Ja, endda undskyld. Også fucking påskedag. Ja, det lige, tror jeg nok. Lige netop det var. Og så en helt anden ting er, der er ikke noget galt at tale om det. Overhovedet ikke, og det er netop det er kun derfor. Farligt, når vi holder op. Hvis du står dernede, der er tre bøger, du skal vælge. Er det spis efter din blodtype ved hende der? Eller lær at tyde din drømme selv? Eller kerne sund familie, eller kvinde kendt din krop? Så vælger du kvinde kendt din krop lige med det samme. Der er intet vigtigere. Tak, Gry. Verdens største rockorkester, Oasis, og nummer, der hedder Slide Away. Mine damer og herrer, jeg kan sige så meget, at vi naturligvis snart skal spille tillidsbingo. Ja. Der er ingen grund til at ringe nu, men vi skal spille tillidsbingo. Ja. Og om et øjeblik skal vi også kigge forbi TV2's nye store lørdagssatsning. Så det synger. Nå, så det synger. Ja. Men også fordi, hvis man sad til fjernsyn i lørdags og tænkte, hvad ser jeg nu? Er det TV3 eller TV2? Så vil vi godt hjælpe dig med det, fordi at der er én ting, der gør, at TV2-programmet vinder. Der er mange ting. Ja, nej, men der er specifikt én ting, altså. Og ja, det er Michael Carvey. Nej, det er fordi Carvey, han er en god. Ham kan jeg godt lide. Ja. Det er også det, jeg sagde. Der er noget. Jeg kommer til det midt. Okay. Og hvis du så det, og var i tvivl om, hvad det er, vi kommer til det, kan vi det sige. Det er det. Og selvom du ikke har set programmet, og ved, hvad det er, eller og ikke ved, hvad det er, så kan du stadig også få glæde, af det her. Det lover vi. Så er det ikke bliver en lukket klub. Kære John, hvad er det for skrig, jeg hører? Jeg kan høre en kat, der skriger og jamrer, jævnt fordelt på døgnets 24 timer. Det lyder, som om den bliver pint. Vi er hjemmet nu. Altså ubladet hjemmet i brevkassen. Hjemmet sandsiger, John ser alt. Og spørgsmålet lyder, kære John, hvad er det for skrig, jeg hører? Jeg kan høre en kat, der skriger og jamrer, jævnt fordelt på døgnets 24 timer. Det lyder, som om den bliver pint. Hvor kommer det fra? En hilsen healer. Kære healer. Det er en healer, der skriver til en anden overtroisk. Ja, Anders, nu siger du overtro, men jeg, efter jeg har fundet ud af, at over halvdelen af alle kvinder tror på det her, så er jeg meget mere ydmyg omkring. Jeg vil sige, i henhold til kvindekendende krop, hvis en kvinde mener noget, gør klogt i, vær en lille smule, måske du mener, lad være med at male alt for klart ud, så afskriver du lige pludselig halvdelen. Ja, ja, Men jo, det er en tos, der skriver til en anden tos. Ja, modtaget. Ja, kære healer, der er en masse vildkatte omkring boligblokken. Åh, jeg elsker det åndelige. De slås meget. Det er det, du kan høre. Så det er ikke dig, der er noget i vejen med. Well, hardly. Der er ingen katte, der bliver mishandlet. Det virker stærkt på dig, da du er meget følsom. Lad det være og acceptere det. Åh. Der er en anden god en. Der også, hvis findes der noget mellem himmel og jord? Det tror jeg nok, prøver jeg her. Du fik ret, John. Åh. Jeg fik svar i efteråret 2005. Du fik ret. Vi købte ikke drømmehuset, fordi vi var bange for at købe for dyrt. Og så siger du, at de ikke kan sådan noget der. Og der er mere. Det vikariat, du så til mig, blev ganske rigtigt til et fast job. Og vores bryllup blev også lille og formelt. Og formelt? Lille og formelt? Ikke stort og uformelt? Eller lille, lille, okay. Lille og formelt. Er der lige en sidste? Ja. Ja, der er en sidste en. Hvor er ringen? Kære John. Og det er nede ved Johns kernekompetence. Ikke? Det er at finde ting, metal. Der er ædelmetal. Ædelmetaller i hjemmet. Kære John, jeg er en mand på 45 år, så i sommeren 2007 mistede min forlovelsesring. Den har stor betydning for mig. Kan du hjælpe mig med at finde den? Hilsen Kronborgs Frederik. Nej, den hedder Michael. Kære Michael, jeg ser ringen i dit hjem. Den er på gulvet, hvor den er røget ind bag et møbel eller lignende. Prøv at støvsug. Prøv at gøre rent derhjemme, Michael. For helvede at gøre rent. I har været ved at lave om i jeres bolig og er ikke færdige. I har tænkt på at flytte, men I vælger at blive boende. Så går der, og det forudser jeg det her, der går 2 år. Så skriver Michael, du fik ret, John. Den lå bag et møbel eller lignende. Om et øjeblik, lige forbi TV2 lørdag aften, ja. Så prøver vi at ringe til Kasper i Thy. Men her så er der altså en israelsk sangerinde, som laver en version af Toxic, som jeg tror, Britney kunne lære lidt af. Den vil vi meget gerne høre. Ja, tak. Værsgo. Baby, can't you see, I'm calling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of your poison, paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me. hjemmeside dr.dk/spider. Der kan du inden klokken 18, altså efter programmet slut klokken 16 inden klokken 18, kan du... Okay, klesmer. Kan man... Klesmertronic. Ja, Ellen og Im slutter alle sine numre med lidt pæn. Der kan du hente vores podcast, som indeholder godbider fra programmet i dag, og så kan du også se på vores playliste og høre, se hvad det er, vi har spillet. Og hvad spillede vi her? Det var Toxic i en version af Jael Naim. Jael Naim, og senere skal vi også spille Joav, så vi har ud Jael og Joav. Ja, og Joav-koncerten i København. Har jo blevet så stor en succes allerede før den er afholdt. Det kan man sige. Han spiller jo på Vauxhall den 27. marts, mener det, ikke? Det tror jeg rigtig. Og den 26. Nej, ikke marts, det er april, juni, undskyld. Juni, juni. Lørdag den, torsdag den 5. juni spiller han på Vauxhall i Aarhus, og fredag den 6. juni spiller han nu i Store Vega, fordi at billetsalget er går så strålende, og man kan købe billetter fra i morgen klokken 10, så det er godt nok. Ja. Der var altså udsolgt hans koncert, ikke var udsolgt, nu udvider med så med flere billetter. Godt. Ja. Godt så. I lørdags, så startede TV2 deres kopi af et program, som allerede i forvejen kørte på TV3. Som er noget med noget karaoke. Det, der sker, det er, at en helt almindelig dansker kommer ind i studiet. Som er det blåt? Er det blåt? Blå farve? Det er X-Factor-studiet. Man har set, okay, de store skærme med bogstaver, hvor der står folks navne. Det virker. Ja. Her smider vi bare sangteksten op i stedet for. Michael Carøe er vært. Jeg holder umådelig meget af Michael Carøe. Det gør jeg virkelig. Jamen, han er også meget sød fyr, men var det ikke det samme program, som Kasper Christensen havde for nogle år siden? Jo, og var det ikke også det samme program, som Jensen havde for nogle år siden, bare hvor de var kendt, der skulle synge? Nå, og Mads Kreiser? Nej, hvad hedder han? Nemlig helt plat har haft deres eget program. Præcis. Nu er Peter Kær jo... Hvad er han? Han er blevet informationschef i Dansk Bryggeri. Ja, men det er da rigtigt. Tillykke. Er han det? Nej. Fint. Hvad hedder det... Men det her program, det her er så, hvor der er et band. Det kommer vi nemlig tilbage til. Yeah. Hvor der er en helt almindelig dansker, der er inde. Yeah. Og den type, som man ligesom har fået ind i det her program, det er den type, som også var inde i Deal No Deal. Du ved, den lige en tand for overgivet, lidt ungdomsagtige midt-30'er type. Og der var så altså en kvinde inde, som skulle hedde sig at være en helt almindelig dansker, som kunne synge med på nogle dodo-numre. Og så spiller bandet. Og som kommer tilbage til lidt, og synger lidt, og så er der fire ord, der mangler. Dem skal hun så fuldføre. Det var 3,5 timer, det her program, lørdag aften. Men hvad er ideen går så ud på, at kan man huske ordene, så har man vundet, eller hvad? Ja, så går hun med 500,000. En halv million? Og sjovt nok, på et tidspunkt skal hun nærmest gætte alle ordene i en hel sang. Ja. Så de kommer aldrig af med den halve million. Og det er jo en sang på serbokroatisk til allersidst, så man er sikker på, at hun ikke kan gætte det. Så pengene... kommer man aldrig rigtig af med. Ligesom det fantastiske Giv mig 5-koncept. Hende her, der var inde, hun var tydeligvis en, der sang i jamband til daglig. Helt almindelig jamband. En helt almindelig dansker, som bare godt kunne lide at synge karaoke. Meget irriterende. Så har hun også danset samba. Ja. Hun havde sambaskole i Brasilien, eller noget, jeg ved, du tager også med. Så er det samba. Samba og karneval. Ja, det er lige få det dig. Ud på gaderne. Ja, og det er jo pinse snart, så det jeg håber, skolerne er klar med hvad hedder det, papmaché. Men det, der er det interessante her, det er, at der er et band i det her studie, og det er det band, der altid spiller. Man kan sige, det er Superstar Is Band. Det er det band, der også spiller til Vild med Dans. Meget, meget fint. Det er det band, der også spiller på Søpavillonen. Det er det band, der også spiller til Halvballer. Og når du bliver begravet. Og når du bliver begravet. Altså, det er et band, du kan hyre til at spille til hvad som helst. Ja. Det interessante er bare, at det her band, det er også det, Thomas Helmi, han bruger. Ja. Og så kan man jo så sige, Thomas Helmi var virkelig være stolt at se hans kapelmester og resten af hans band sidde og spille til noget gumbetung underholdningsfjernsyn. Torsdag, fredag, lørdag, søndag, mandag, tirsdag og onsdag aften på TV2. Yeah. Det er flot, Thomas Helmi, og jeg vil sige, det er godt gået, det er godt kammeratskab, I må have, fordi på Søbjergavionen kan du så også møde dem, efter de har været ude og lave TV-optagelsen. Men... De sidder jo og spiller gode gamle Dodo and the Dodos numre, Rock Casino numre. Back to back. Og det, er bare, det hele er bare rigtig, rigtig godt. Ja. Det her program har bare ikke noget med sang at gøre. Det er simpelthen, det må gå rigtig dårligt for orkestret, der hedder Antonetti Orkestra. Det er Claes Antonsen, som jo er gode gamle venner med Thomas, som er kapelmester i det her. Ja, ham som du også kan se på Søpavillonen og altså alle de her jampans. Det, man bare de godt kan lide, det er, at de alle sammen har på et eller andet tidspunkt i det her band har prøvet at udgive en soloplade, som ikke har fungeret. Mm. Ja, de mangler penge, derfor stiller de op. Men de må mangle usandsynligt mange penge, siden at TV2 nu, eller også er de ved at blive booket, af TV2's bookingbureau. Jeg skal ikke kunne sige det. Oh, ja. Her er fra i lørdags hvor mange gange, og det er en lille quiz til dig, Anders, ja, til, til dig, kære du. Ja. En lille quiz på, I skal gætte, hvor mange gange, der bliver sagt Antonelli Orchestra i udsendelsen i lørdags. Så skal vi jo gætte først, ikke? Det er en stor reklame. Nej, jo, skal jeg. Hvor mange tror gange? Okay, ja, det er faktisk rigtigt. Hvor langt er selve programmet? Det er en halv time eller en time? Det føles som 17 timer. Okay, hvis det er 17 timer, så siger de det i hvert fald 8 gange, hvis det er mange. Og hvad siger du, kære lytter? Jeg siger 24. 24, vi kører. Så er det synger, og ved du hvad det vilde er, at koret, der er med i det her band, ikke? Ja. Antonelli også. Den ene hedder Nelly, og hun er helt fantastisk. Og en af en mærkelig årsag, jeg ved ikke, hvad hendes forhold er til alle de her gamle mænd, der er alle sammen over 50, og altså erhverver sig ved at spille en måned om året med Thomas Helme, og resten af året, så sidder de og spiller, og til daglig peger de fingre af amatørmusikere, men de sidder altså så og spiller jam band musik på nationalt fjernsyn, ikke? Det er flot. Det er sagt med flot. Det er virkelig, det vil sige med Nelly og Daniel, jeg ved, at hende Nelly, hun synger helt fantastisk, og jeg er tosset med hende. Problemet er bare, så længe hun er med i det her, så tror jeg, det er derfor, hun aldrig rigtig, den soloplade, aldrig rigtig slår igennem. Jeg er ked at sige det. Nogle gange skal man række lidt længere. Og det eneste, hun synger, sammen med Daniel, det er, så det synger. Det er det, man gør. Jeg håber sægt, men de vil godt betale. Om et øjeblik prøver vi lige at lave et opkald til Kasper, ikke? Jo, og der er altså også nogle læsetips, du ikke skal snydes for. Dem kan vi tage, mens vi har en lytter igennem, måske, når vi spiller tillidsbingo. I hvert fald prøver vi Kasper. Nej, vi prøver det Kasper. Nu tror jeg, det hele løber lidt af sporet. Nu tager vi lidt musik, og så tænker vi os om. Hey. Et dejligt nummer. Weeping Willows og nummer, der hedder Touch Me. Anders? Vi ringer. Vi ringer op til Kasper for Thy og hører, om han... Hvordan står det til bare, ikke? Adspøl. Skal der stå adspøl i nakken? Hallo? Hallo? Er det Kasper? Ja. Hej, Kasper. Nej, det er det ikke. Det er en anden, er det ikke? Er det dig, Kasper? Hallo? Nå. Kasper, kære ven, vi er lidt knap for tid i dagens program. Er det okay, at vi ringer til dig i morgen? Ja, ja. Samme tid? Samme sted. Ja. Men eller er du på arbejde? Du ved det med dine arbejdsgiver, det? Nej, men bare ring efter alt, fordi jeg... Er du da ikke ked af det noget? Er du ked af noget? Nej. Nå, fy. Nå, du lød bare lige pludselig lidt trist. Nå, men så Anders, skal vi så ikke sige det, fordi ellers så bliver det bare noget japperi, og det er gået en hel påske, og jeg vil altid gerne høre, hvad der er sket, jo. Ja. Kasper, have en rigtig god dag, og lad være med at råde ud noget kriminelt, ikke? Jeg skal prøve. Det er det. Det er det, der har gjort Danmark til det der. Ej, Kasper, hvad laver du lige? Jeg sidder lige i min bil og venter på, at... Hop, stop lige der. Hvad sker du i? Min bil. Nå, for den. Ej, nej. Ja, det er første morgen, Anders. Det er første morgen. Ved du hvad, Kasper, kan vi holde... Ej, nej. Kasper, vi ringer. Jeg ringer i morgen til dig 15:31. Er det en aftale? Det er i orden. Du er et godt menneske. Lille pus. Hvor har du en resteplads ude foran et toilet, hvor der er mange mænd? Og ham der Jordan, nej, står der. Hold nu op. Ja. Vi ses i morgen. Vi er det gør vi, men kan du have det godt? Hej så længe, luren. Lur, lille lur i fax. Så holder han der filer på koblingen, som man siger. En biltosse. Det kan du regne med. Man ringer 70 3x20, hvis man kunne tænke sig at deltage i tillidsbingo. Det er De Sorte Spejlers lille quiz, hvor at, man kan vinde en De Sorte Spejler t-shirt. Den står der mono på, den er rigtig flot, og den kommer i alskens forskellige størrelser. Dog er vi lige gået lidt ned på extra large. Det eneste krav, det er, hvis du kunne tænke dig at modtage t-shirten inden for en overskuelig fremtid, så alt andet end extra large bør næsten ringe. 70 3x20, det første man siger, det er tillidsbingo, når man kommer igennem, så er alle regler overholdt, og Anders Lund Madsen vil nu læse det. Første nummer op. Første nummer i dag er nummer 44. 44. 44. 44. Og nummer 12. Nummer 12. Åh, gode gamle 12. Ja, 12'eren. Nummer 70. Nummer 70. Og det er jo også det første tal i telefonnummeret på det liftfabrikant, som vi stadig har stået ude foran vinduet. Ja, BMS kramer. BMS lifte 70 137 138. Ballerup Måløv skålående kramer. Nå, der var mange tal der, og kun et af dem gik egentlig ind i selve bingo-lejen. Så er det nummer 28. 28. Og nummer 46. Og nummer 3. Hallo? Goddag, tillidsbingo. Det er da dumt at sige goddag. Ej, det er sådan set høfligt og pænt. Jeg har jo en taler speaker i baggrunden, som siger noget andet, og så lige pludselig så afbryder jeg hende bare. Nu sidder du og snakker med hende. Sidder du snakker med en taler speaker? Ja. Nej. Desværre, lille fyr. Nej, det er vi altså meget ked af. Eller ikke ked af på den måde, men altså, det beklager vi, Anders. Moin. Ja, men det er der simpelthen ikke. Det er vi ikke tid til. Ja, men det var Anders. Hallo? Hallo? Tillykke, Stingo. Ja, men hvor er det smukt. Sådan skal det gøres. Tillykke, tillykke, tillykke. Hvem har vi igennem? Det er Carina. Goddag, Carina. Goddag. Carina, må jeg spørge dig om noget? Ja, okay, så gør vi det. Ja. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Glostrup lige nu. Åh. Oh. Ja. Og Carina, hvad laver du i Glostrup? Jeg arbejder. Så må jeg spørge dig, Carina, om noget. Må jeg det? Mm. Ja, nu vil jeg gerne. Det var det ikke før. Okay. Hvad laver du til daglig, Carina? Oh, jeg arbejder som bundsnær. Bundsnær? Nå, bundsmær. Nej, nej, nu stopper det. Det er ude for Glostrup. Det er ude for pelslæger. Det er auktionerne. Nej. Nå. Du er den eneste bundsmær i Glostrup, som ikke er tilknyttet pelsdyrsauktionerne. Ja. Som er verdens største pelsdyrsauktioner, som ligger i Glostrup. Ja. Åh, oh, fedt. Carina, du er bundsmær. Ja. Er der noget blandt jer bundsmær, som ser lidt ned på dem af bundsmæren, som kalder sig selv for bundsmær? Nej, det tror jeg ikke. Okay. Hvilken noget bundt har du senest mageret? Altså, hvilken pelsværk er du i gang med? Jeg har lige siddet nogle rævekraver. Rev, det er sådan en fræk... Rød? Fyr. Nej, det behøver sikkert være. Og rev er frække. Men de behøver sikkert være røde. Nej, men den første korrekt. Rev er rød. Anders, der tror jeg, hvis du er lidt farvet i din egen farve. Ja. Carina, hvordan finder man ud af, man sidder med, hvad kan jeg blive i bogen? Og så tænker du, du kan være buschauffør, du kan blive skraldemand, du kan blive pædagog, du kan blive journalist. Politiker. Politiker og tage på påskemøde. Og så kan man blive bundmager. Så kan man blive bundmager. Hvordan ryger fingeren lige dernede, om jeg så må sige, i kartoteket? Jamen, jeg startede som skrædder og fik at vide, at jeg havde evner inden for det her fag, så prøvede jeg det i stedet for, fordi der er så mange, der vil være skrædder i forhold til at være bundsmær. Nå. Og hvordan har det så ledet op til forventningerne? Det er ganske udmærket. Mm. Jeg har arbejdet med det i 7,5 år. Carina, må jeg spørge dig om noget? Hvor gammel er du? 30. Så du er 30? Nå, så er du da noget meget. Det skal jeg love for. Ja. Hvorfor griner du af det? Jamen, det er da også, fordi det er måske lidt intimiderende. Carina, hvordan var din 30-års fødselsdag? Det er et godt spørgsmål. Og havde du krise over, at du skulle fylde 30? Lidt. Og har du en kæreste? Ja. Og han eller hun, hvordan var hun med? Eller han med til fødselsdag til festen? Ja. Hmm. Vi holdt ikke så meget fest. Vi undgik det. Men lavede han eller hun morgenmad på sengen og overraskede, altså nej. Surprise og sådan noget? Nej. Var der gaver involveret? Ja, lidt. Hvad fik du af ham eller hende? Det kan jeg faktisk ikke huske. Nej. Det har været en stor, meget vigtig gave, du har fået. Åh nej, diamanter igen. Nej, men hvad er det? Carina er 32, ikke? Så det er altså 30. Er du kun... Nej. Du er 30. Jeg bliver 31. Du bliver 31, undskyld. Så er det jo ikke særligt, Anders. Så er du ret, så burde man egentlig næsten kunne huske det, hva'? Ja. Carina, det var en meget lille fest. Ja, der var faktisk ingen fest. Nå. Jamen, hvorfor? Hvorfor var det med det? Fordi at når man ikke er gift og sådan noget, så kan man risikere at få peber og sådan nogle ting. Nå, så det er simpelthen, fordi du ikke vil have en peberkværn stående ude på Villavejen, eller foran lejligheden i 14 år. Nej, som olietønder. Det er også så kedeligt. Men dine venner burde den, der så netop har lavet en peberkværn, nu når du ikke gad holde nogen fest. Nej, så får man ingen fest, ingen peberkværn, ingen olietønder. Sådan er det. De gjorde slet ingenting. Carina, hvad hedder din kæreste? Henry. Og skal Henry og dig giftes? På et tidspunkt nok. Hvad laver Henry, om jeg må være fri? Han er montør. Oh. Inden for hvad? Inden for hvilket? Hvad monterer han? Sådan nogle gravkøer eller hvad. Kan du ikke sige til ham, vi har en BMS-lift herude, der har stået ude foran vores vindue i fire år? Han må godt komme og afmontere. Han må gerne komme og fjerne den. Ja. Det skal jeg prøve frem til. Henry, hvor længe har du kendt Henry? 12 år. Og så er det derfor. Men vil det ikke være godt for jeres forhold, hvis det nu var, at Henry og en faktisk havde taget sig lidt sammen, og lige havde givet at købe den der træstjernet, og et kogt et æg, et bullerkogt, så det var blevet helt grønt. og skiden. Men bare, det var jo tanken, der talte, og så havde givet serveret det skide morgenmad. Ja, det skal ikke have en halv time, Henrik. Og så lige have købt et eller andet, bare som du havde kunne huske i det mindste. En buket solsikker et eller andet. Men der var Henrik ude og køre. Ja, det tror jeg faktisk. Mm. Karina, hvilken pels sidder du rodet med lige nu? Jeg bliver nødt til at spørge. Det er jo pelsen. Det er jo. Karina, vi skal til at ringe. Jeg tror, det er nu, vi skal til at sige, du skal sende os en e-post, Karina, for du har vundet ikke en bare en, men to de sorte sparte t-shirts. Henrik, er han en stor, meget stor mand? Nej. Gudskelov. Er han en lille splice? Han er... Ej, det vil jeg heller ikke sige. Han er sådan en mellemting. En large? Ja. Mm, så er det glad for at høre. Og Karina, du sender en e-mail til os på satansyngel@dr.dk, og så skriver du timer section i emnefeltet. Mm. Timer section. Timer section. Og med tilføjelsen, pelse skal bæres. Ja. Pelse skal bæres, ja. Og så naturligvis navn og adresse, og så sørger vi for det fornødne. Tusind tak, fordi at du ville spendere tid på os, og have en rigtig god dag. Jo, tag i min måde. Og helt til Henry, drengen. Helt til Henry. Og sig, tag dig sammen, Henry. Tag dig sammen, Henry. Lytter Henry nu, tror du? Det ved jeg faktisk ikke. Nej, men okay. Lad os antage, han lytter. Ja. Kære Henry. Hvis du sidder derude og monterer bilen i en uge, ikke? Og sidder og tænker, jeg skal hjem og rode noget pels. Nej, hjem det skal ikke. Det kan jeg sige dig for. Der er lukket for det varme pels. Pels var udsalget. Hvis du ikke tager dig sammen og kommer hjem med en lille erkendelighed. Det koster så lidt, og det giver så meget, Henry. Det giver Carina, så meget pels. 12 år har hun slidt og slæbt. Ja. Først har hun siddet og skulle sy pels. Ja, og bagefter så skal hun bunde det, og nu sidder hun og venter med hænderne i skødet. Og sådan er det. Og hvis man melder helt, Henrik, så kan det blive dit skød, de hviler i. Moin. Hej, Karina. Hej, hej. Det var da en af de bedste afslutninger, vi nogensinde har på en telefonsamtale i det her program. Også, Karina, vi når ikke at spille mere. Tællespingo fra vi når læser til fælles dør, det kan du regne. På vores hjemmeside dr.dk/spider, der kan man klikke sig ind og hente vores podcast, som, tak for det i øvrigt, er Danmarks mest downloadede podcast nogensinde. Og Anders, hvad hørte vi her? Liz Wright med When I Fall. Inden vi lukker programmet af, så bliver vi nødt til at have et par læsertips fra hjemmet. Altså, tips fra hjemmet, det er tips, som læserne har sendt ind til hjemmet, og så bliver de bragt under rubrikken tips fra læserne. Ja, og i dag læsertips faktisk. Det, man vinder, hvis man får offentliggjort sit tip, er jo en mulepose. Er det tips fra hjemmet, eller læsertips fra hjemmet? Det er læsertips fra hjemmet. Okay. Nej, skriv til hjemmet. Det er også lige meget. Det er meget. Det er tips Anders, fra hjemmet. Det er tips fra hjemmet. Du kan vælge i dag mellem 4 overskrifter, og jeg forventer ikke, at du får et nemt valg. Er du klar? Mm-hmm. Der er duftblok i blæsband, løg i fryseren, luftige deller eller hold på stokken. Altså, der er en dark horse, der hedder fugtige hænder, men det regner jeg ikke rigtig med. Løg. Tip nummer 1. Noget med løg. Det var løg i fryseren. Det er faktisk tip nummer 2. Tip nummer 1 er duftblok i blæsband. Tip nummer 2. Duft med løg. Eller løg i fryseren. Løgene i fryseren. Ja. Når man skal have bøf og andre retter, der hører løg til, har jeg fået en god idé. En dag, man har tid til overs, rister man en stor portion løg og pakker portionerne til fryseren. Det er nemt at spare en masse tid. Og har vi ikke tit, Anders, du og jeg, siddet en eller anden dag, og tænkt, jeg har sgu et par timer til år, så tænkt, hvad skal jeg lave? Skal jeg se fjernsyn? Skal jeg sove? Eller skal jeg stege en masse løg? Her er forklaringen. Okay, tip nummer 2. Duftblok i spanden. Blæspand. Du vil ikke have luftige deller, eller hold på stokken? Hold på stokken. Tip nummer 2. Tip nummer 4. Hold på stokken. Benytter man stok, er det en fordel, hvis den ikke glider. Benytter man stok, er det en fordel, hvis den ikke glider, når man for eksempel stiller den op af et bord. Så sæt derfor en pengeseddel dut på håndtaget. En pengeseddel dut. Det er den der, man sætter på tommelfingeren. Det er din tavlig gumt. Ja. Den sætter man på håndtagets spids. Så står stokken langt bedre fast. Forsyn desuden stokken med en læderstrå. Så Så kan man have stokken hængende om håndledet, når man skal have hænderne fri. Vi får ikke simpelthen se på varer eller betale. Vi får satan, der foregår ting i Sydhavnen, jeg ikke vil vide. Ej, og Thomas Koppel har fået en helt ny vej derude. Mi? Ja, vi er på i radioen, bare så du ikke får svine nogen til, som du for vane har at gøre. Hvad siger, er der noget nyt i Kofodgate? Jeg har lidt mange ting om ørerne lige nu. Ja, det er radioprogram. Det er det, du laver. Vi er et radioprogram. Du er et radioprogram. Du kommer ind i vores studie. Ja. Skal læse nyheder kl. 16. Vi spørger for at reklamere for din udsendelse om 1 minut og 15 sekunder. Er der noget? Er der noget i den sag, alle snakker om? Jeppe Kofodgate, altså den socialdemokratiske tidligere udenrigspolitiske ordfører. Som har været moralsk upassende med en 15-årig pige til et ungdomskursus eller et kursus påsketræf i påsken. Og så spørger vi, er der noget nyt? Vi har i hvert fald et bud på, om han er færdig i politik. Det er han forhåbentlig ikke. Nej. Fordi at, nu ved vi jo selvfølgelig ikke 100%, hvad der er sket på værelset. Vi kan sige, ikke, om det er sket på værelset. Det er faktisk rigtigt, det ved vi heller ikke. Det kan være kan sige, som det er umiddelbart sidder nu. Skal vi lige huske, inden at... At de små hystader begynder at løbe for hurtigt. Ja, at hvad vi ved af, altså det er kun det information, vi har lige nu, så er der jo ikke sket noget lovligt. Nej, Jeppe har sagt, at han har opført sig moralsk upassende. Det kan dække over næsten alt. Spændende er jo, at han er færdig i politik. Jeg siger ikke det, der ligner. Forhåbentlig ikke. Han er jo manden med de største personlige stemmetal for Bornholm. Der er ikke noget. Anders, du er i morgen ikke til stede, i hvert fald direkte, eller du er med i programmet bare via en telefon. Korrekt. Og det, jeg vil frem til nu, det er, at vi prøver at få Jeppe Kofod ind som gæstevært i stedet for dig i morgen. Det vil være utroligt. Og hvis Jeppe eller nogen af hans venner sidder derude, så helt Jeppe. Seriøst, Jeppe, du skal være mere end velkommen. Ja. Og det er ikke... Vi skal men jeg ikke... tror måske også, hvis Jeppe han siger, jeg holder lav profil med det her. Men Jeppe, det er måske lige inden på, den lave profil kommer, lige bare ind og sige, så der står skabet. Tak for i dag. Vores podcast er klar inden kl. 18. Vi er der.dk/spejder hernede kl. 16. Tak.